NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Raad van State zet 3 zaken over derde landers voorlopig op pauze. Derde landers woonden in Oekraïne toen de oorlog daar uitbrak, maar hebben geen Oekraïns paspoort. De hoogste bestuursrechter zou vandaag besluiten of gevluchte derde landers in Nederland mogen blijven, maar wil nu eerst om advies van het Europees Hof van Justitie vragen. In de provincie Utrecht is de komende jaren aardgas nodig om woningen te kunnen blijven bouwen. Oorzaak is het overvolle stroomnet. Om dat te ontlasten worden ook andere maatregelen genomen. Zo is het plan om laadpalen op piekmomenten uit te zetten. 2 van de 5 paarden die gisteren op hol sloegen in Londen zijn ernstig gewond. Hun toestand is zorgelijk, heeft de minister van Defensie gezegd. Het ging mis tijdens een oefening. De dieren schrokken van een hard geluid op een bouwplaats en gingen er vandoor. Een groep profvoetballers in Duitsland komt op 17 mei waarschijnlijk gezamenlijk uit de kast. Nu is een coming-out in het voetbal nog zeldzaam. De initiatiefnemers willen een eind maken aan het taboe en worden gesteund door een paar clubs op het hoogste niveau in Duitsland. Presentator Winfried Baens, die er een podcast over maakte, noemt het niet verrassend dat het juist in Duitsland gebeurt. Ik denk dat er een duidelijke visie is bij de bonden en de voetbalclubs. En dat dat ook doorwerkt op de achterban. Dat er ook gezegd wordt, ja, sport is niet alleen maar sport, het is ook een maatschappelijke beweging. En dan is er ook plaats voor politieke standpunten, zoals dat in sommige landen wordt genoemd. Dus dan kan ook een actie voor de regenboogbeweging een plek hebben op de tribune. Hoe groot de groep Duitse voetballers is die volgende maand uit de kast wil komen, is niet bekend. ANWB, verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een file tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoudendorp van 7 kilometer. Komt door een ongeluk van 3 auto's. Een half uur is de vertraging. De hoofdrijbaan is dicht. Omrijden kan ook via Wassenaar, via de A44. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat een file tussen Oostgeest en een Wassenaar van 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag begint in Boedapest het congres van ultraconservatieve en radicaal-rechtse politici, het CPAC, Conservative Political Action Congress. Over komen wij uit de Verenigde Staten, dat fenomeen. En vandaag en morgen dus in Hongarije met als een van de belangrijkste sprekers Geert Wilders. Staat groot op het affiche, die is morgen daar. Vandaag begraaft hij, naar wij hebben begrepen, zijn moeder. Verdrietige dag dus voor hem. Met zijn grote vriend Viktor Orbán staat hij daar dus morgen op het podium. Die is premier van Hongarije. Veel journalisten zijn overigens niet welkom. Het regent weigeringen met als argument, het is hier een no-woke zone. De bijeenkomst leidt tot grote zorgen in het Europees Parlement, dat, zoals u weet, voor verkiezingen staat. 6 juni in Nederland. En dat de peilingen ziet met grote voorspelde winst van radicaal rechts. En daar krijgen de middenpartijen in Straatsburg en in Brussel de bibbers van. Die vrezen voor een onbestuurbaar Europa en een gebroken front tegen Moskou en Peking. Net nu er weer een nieuw schandaal is. Een medewerker van de lijsttrekker van de Duitse AfD werd begin deze week opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat gold eerder al voor 2 andere mensen die geleerd waren aan Duitsers. Namelijk Duitsers zelf. Bas Eickhout is lijsttrekker voor GroenLinks PvdA bij de verkiezingen en zit tevens als spitsenkandidaat daar op de lijst voor de Groenen. Dat betekent dat als de Groenen de grootste worden, hij wellicht Ursula von der Leyen opvolgt als voorzitter van de Europese Commissie. Meneer Eickhout, goedemorgen. Goedemorgen, klopt vanuit helemaal. Ja, klopt helemaal. Maar die droom hebt u vast al wel laten varen, toch? Nou, de kans dat wij grootste worden is niet super groot. Dus maar we staan altijd open voor verrassingen met verkiezingen. Is de grote vergaderzaal er bij u daar in Straatsburg alweer helemaal schoon? Door die duif van gisteren bedoelt u? Juist, er was een Slowaak die liet gisteren een witte duif los vanwege een pleidooi voor vrede. Ja, het was zijn laatste speech. En iedereen probeert nu bij het laatste speeches op te laten vallen. En hij dacht, het is wel aardig om een duif in mijn binnenzak mee te nemen. Dus, maar goed, wat ik begrepen heb, is de duif is vrij snel gevangen en vrijgelaten. Dus hij heeft niet heel veel achter kunnen laten in de plenaire zaal. Vond u het een mooi gebaar? Nee, niet echt. Zo'n duif die zat ook echt in zijn binnenzak. Want je mag nooit iets meenemen. Ja, een schoudertasje zag ik. Ja, maar dat weer onder zijn jas dan. Onder zijn jasje, ja, zeker. Ja, dus nou ja, daar wil je volgens mij sowieso niet zitten. En zeker niet als duif. Nee. Goed, maar het was wel een radicaal rechtspoliticus die pleitte voor vrede. Ja, maar dat moet je altijd een beetje bij oppassen wat ze precies bedoelen met vrede. We zijn allemaal voor vrede, maar in sommige contraien is dat meer een codewoord voor dat je Poetin je zin moet geven. Dus altijd oppassen. Goed, de duivels attributen is verwijderd uit de vergaderzaal. Stapt u daar straks nog binnen met een rookworst om het Nederlandse culinaire erfgoed te bepleiten? Nee, ik denk dat ik het gewoon met mijn stemkaart hou deze keer. We moeten praten, meneer Eickhout. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we het hebben over dat CPAC, dat Conservative Political Action Congress in Boedapest. U maakt zich daar druk over. Het zou overigens ook groot nieuws zijn als u het daar helemaal niet druk over zou maken. Maar goed, waarom maakt u zich daar druk over? Nou ja, het is natuurlijk een verzameling van radicaal rechts. En dat mogen ze doen, hè. Ze mogen zo'n bijeenkomst houden. Maar wat je gewoon ziet is dat ze eigenlijk steeds meer de krachten bundelen met een politieke boodschap dat ze Europa willen verzwakken. En ja, dat is denk ik echt het laatste wat we nu nodig hebben. Dus waar ik me gewoon vooral zorgen om maak, is hun politieke boodschap natuurlijk. Nou ja, ze willen Europa van binnenuit veranderen, zeggen ze. Ja, van binnenuit veranderen, dat is denk ik ook meer een codetaal voor gewoon Europa afbreken van binnenuit. Hè. Dus ook, er wordt altijd gezegd van, ze worden milder, maar sorry, ze zijn misschien niet meer voor Nexits of Frexits of al die andere versies. Ja. Maar ze willen nu eigenlijk gewoon de EU verzwakken van binnenuit, zodat de EU geen besluiten kan nemen. Ja, dat is net zo erg. Dus, of je nou voor de Boris Johnson-strategie of de Viktor Orbán-strategie gaat, het uiteindelijke doel is Europa verzwakken. Ja. En de enige die je daarmee helpt zijn regimes in China en in Moskou. Ja, maar dat vindt u. Zij vinden iets anders. En het is een vrij continent met de vrijheid van meningsuiting en het recht van vereniging en met politieke partijen die kunnen worden gekozen. En het zijn allemaal politieke partijen die deelnemen aan verkiezingen. Ja, maar we moeten wel, daarom dat ik zei, prima bijeenkomst. Maar volgens mij is er ook vrijheid om zorgen te hebben. En die heb ik om hun politieke boodschap, omdat het een verzwakking van Europa is. Mm. Maar waar ik me ook wel zorgen om maak, is van, namens wie spreken jullie? Als het nou echt gewoon een eigen boodschap is, dan is het oké. Maar we weten al langer dat Orbán, natuurlijk al langer ook binnen de Raad, echt wel standpunten inneemt die heel erg in het voordeel uitpakken van Moskou. Mm. We weten dat de Hongaarse regering allerlei leningen is aangegaan met Moskou om wat energiecentrales te bouwen. Ja. Dus daar zijn, en die leningen zijn niet transparant. En er komen dus steeds meer schandalen naar boven dat er allerlei rechtsradicale politici of medewerkers daarvan betaald worden door of China of Rusland. Nee, en Laten we daar maar meteen de koe bij de horens laten. Laat zien dat zij echt als doel hebben Europa verzwakken en bijna in opdracht van buitenlandse regimes. En ja. Dat zou toch niet mogen? Nou ja, ik geloof dat de medewerker van die AfD-lijsttrekker, die Maximilian Kra, die overigens aanblijft als lijsttrekker, maar die medewerker die is opgepakt op verdenking van spionage voor China, die is ontslagen. Ja. Die is gisteren ontslagen, dus terwijl die al eerder was opgepakt. Dus pas toen de media erover ging schrijven, is die ontslagen. Maar Kra zelf blijft nog aan als lijsttrekker. Ja. Die hebben een conferentie dit weekend in Duitsland. Ja. En daar worden nu Kra wordt van de posters verwijderd, wat ook wel interessant is. Dus hij is niet meer zichtbaar op de posters van AfD. Ja. Maar hij is nog steeds wel lijsttrekker. En ja, volgens mij ben jij als politicus verantwoordelijk voor de mensen die je aanneemt. Ja. Maar weet u heel, kunt u met 100% zekerheid zeggen dat niemand van de Groenen spioneert voor een ander land? Ja, dat, daar durf ik wel, daar durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken. Ja. Ja. Hoe weet u dat zo zeker dan? Omdat wij nou sowieso, als zij de politieke boodschappen die mijn groene collega's naar voren brengen, als ze betaald worden door Poetin, doen ze een hele slechte service aan Poetin. Omdat ik denk de groenen van oudsher al de grootste tegenstander zijn van bijvoorbeeld het Duitse energiebeleid. Het waren de Duitse groenen die al lang waarschuwden voor die gasafhankelijkheid met Nord Stream 2 ten opzichte van Poetin. Mm. Dus ja, als ze betaald worden door Poetin, dan heeft hij niet heel veel waar voor zich. Misschien wel door China of in het verleden door Cuba. Ja, nee, kijk, we hebben ook de voorzitter van de China-delegatie. En als er iemand is die niet welkom is bijna in China, dan is het deze Duitse groene, Reinhard Bütikofer. Dus daar vertrouw ik ook wel op. Ja. Cuba dus doen we eigenlijk vrij weinig politiek. Ja. Dus nee, ik denk... Nee, ik wil niemand... Het gaat om niet om verdachtmakingen, maar het gaat even om de constatering. Wij weten natuurlijk niet of die Maximilian Kra wist van de mogelijke spionageactiviteiten van zijn medewerker. Nee, dat klopt. Dat weet je nooit 100% zeker. Maar hiervoor kwam er ook al aan het licht dat binnen de AfD er verdenkingen zijn voor betaald worden door Rusland. En dat ging dan om Kra zelf. Ja. Dat wordt nu onderzocht. Wat je gewoon ziet, en dat is natuurlijk het hele punt, is dat heel veel van die radicaal-rechtse politici die pretenderen voor een sterk land te staan, afhankelijk van welk land, het zijn allemaal nationalisten. Ze pretenderen voor een sterke nationale staat te staan. En vervolgens nemen zij geld aan van regimes die dat totaal ondermijnen. Ja. Want echt ongelooflijk belangrijk. En die mythe van als jij voor een sterk Europa bent, dat je dan niet voor een sterk Nederland bent. Je hebt juist een sterk Europa nodig voor een sterk Nederland. Mm. En dus het ondermijnen van Europa is ook het ondermijnen van de democratie in Nederland en voor in Duitsland. En daar zit natuurlijk de grote zorg. Ja, probeert u zelf ook de relaties met China open te houden of niet? Ik ben wel eens in China geweest, dus je hebt een relatie. Maar om heel eerlijk te zijn, toen wij daar waren met een delegatie, hebben wij ook echt erop gestaan dat wij daar ook mensenrechtenactivisten spraken. En dat zeg maar, want je wordt continu begeleid. Dat wordt altijd heel vriendelijk aangeboden door iemand die jou continu begeleidt en overal bij zit. Nou, je weet gewoon dat het Chinese regime alles opneemt. Wij hebben er wel voor gezorgd dat we gesprekken hebben kunnen voeren zonder dat er iemand in die kamer zat. Dus je hebt natuurlijk, het is een groot land, daar heb je een relatie mee. Maar wij zorgen er heel goed voor dat je echt ook juist contact houdt met die mensen die ook juist een ander geluid laten horen. Juist. Even voor de duidelijkheid, u zit in de delegatie voor de relatie tussen de Europese Unie en China. Ja. Ook in Nederland was er weer een inval bij Nuktech. Dat is een Chinese maker van douanescanners. Laat Europa voldoende de tanden zien als het gaat om dit soort kwesties? Nee, ik vind echt dat we nog steeds super naïef zijn. Hè. We hebben een discussie gehad over TikTok. Daar worden nu wat stappen in gezet. Maar eigenlijk zijn wij heel naïef in ons eigenlijk afhankelijk maken van China, met Chinese technologie, data. Ik denk echt dat wij nog steeds onderschatten hoezeer regimes zoals China en Rusland proberen Europa te beïnvloeden van binnenuit. En dat doen ze op allerlei manieren, via technologie, via data, via soms social media en dus ook soms met het omkopen van politici. Nou ja, en niet alleen vanuit Rusland of vanuit China of pogingen daartoe. Ook vanuit Qatar, dat hebben we eerder gezien. Ja. Daar is het federaal pakket, dat geloof ik in België, is bezig met de vervolging van die mensen. Weet u trouwens hoe het daarmee staat? Nee, ik weet alleen dat ze hier in het Europees Parlement lopen ze weer rond. Ze zijn wel uit alle. Ja, ze zijn op een gegeven moment. Ze zijn niet meer in gevangenschap, dus ze lopen nog rond. Ze zijn wel uit alle fracties gegooid. Dus ze zijn nu niet ingeschrevenen, zoals dat heet. Ze zijn individuele Europarlementariërs. Dus ze hebben vrij weinig invloed. Maar het is wel bevreemdend om ze rond te zien lopen. Ik hoop dat daar heel snel duidelijkheid komt. Want ja, dit laat gewoon zien dat buitenlandse mogendheden wel degelijk dus interesse hebben in het Europees Parlement. Ik krijg wel eens de vraag in Nederland, ja, Europese verkiezingen, hoe belangrijk zijn die nu? Ja. Nou, blijkbaar zijn mogendheden van Qatar, Rusland en China, die zien wel het belang van het Europees Parlement. Ja, nou, als het buitenland Europa belangrijker vindt dan de Europeanen zelf, dan is er toch iets grondig mis, zou je zeggen. Ja, hebben nog wel iets recht te zetten, ook in deze campagne. Komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Maar toch nog even terug naar die beschuldigingen, ook vanuit Tsjechië. Vanuit de Tsjechische geheime dienst waren daar ook richting Nederlandse politieke partijen of politieke vertegenwoordigers. Is daar al meer duidelijkheid over, voor zover u weet? Wij hoorden niet zoveel meer van in Nederland. Nee, we hoorden niet veel van. We hebben wel weer gehoord dat het Belgisch pakket gaat wel weer actie ondernemen. Exact, stelt een onderzoek in. Ja, precies. Dus en dat lijkt me gewoon heel goed. We weten natuurlijk dat ook in Nederland wel de AIVD hiervan weet. Maar tot nu toe, Hugo de Jonge heeft vrij weinig informatie aan de Kamer gegeven. Ja. Nou ja, ik hoop dat hij dat doet omdat er nog intensief onderzoek wordt gepleegd en dat er nog meer informatie naar buiten komt. Want we willen wel dit soort zaken, die moeten wel helder zijn voordat we straks op 6 juni gaan stemmen. Want mensen moeten weten hoe diep die beïnvloeding van onze politiek is en onze Europese politiek is, voordat wij naar die stem. Dus u doet een beroep op de Belgische justitie om voor 6 juni met duidelijke aanklachten te komen? Ja, maar we hebben het ook in het Europees Parlement aangekaart dat ook het Europees Parlement veel actiever hier zelf onderzoek naar moet doen. We moeten echt ervoor zorgen dat hier niet onduidelijkheid boven de markt blijft hangen op het moment als we naar de stembus gaan. Ja, goede reclame is het niet, hè? Nee, het is, tuurlijk is het niet goede reclame. Maar goed, het laat dus zien hoe belangrijk deze Europese verkiezingen zijn. Dat kunnen we echt niet onderschatten. Dat wordt wel eens onderschat, maar het gaat echt over de toekomst van Europa. En eigenlijk wil je een sterk of een verzwakt Europa. Dat zijn wel de keuzes die 6 juni gemaakt worden. Ja. En eigenlijk de keuze voor radicaal rechts is de keuze voor een verzwakt Europa. Nou, dat lijkt mij een hele slechte keuze in de tijden van een oorlog aan onze oostgrens, ja, met onzekerheden in Washington. Dat kunt u met al het enthousiasme en alle bezieling roepen. Maar als u de peilingen ziet, politico houdt hij bij voor heel Europa, dan ziet u toch een grote voorspelde winst voor radicaal rechts of voor, ja, ultraconservatief. Daar kunt u niet omheen. En u staat in de rode cijfers. Ja, dat klopt. Als geheel, bedoel ik dat. Ja. Ik zat even te denken over welke hebben we het nu precies. Maar GroenLinks PvdA staat op -2. GroenLinks zelf staat op 3 en daar staat u nu ook op. Ja. Dus de Partij van de Arbeid zou dan wat verliezen. En na de verkiezingen wordt die lijst weer in tweeën geknipt, zal ik maar zeggen. Nee, ons doel is om gewoon die uitslag van 2019 te herhalen. Dus ja, dat was een geweldige uitslag van Frans Timmermans met name. Nou, die willen we herhalen. Dus dat is 9 zetels. Dus ja, we moeten in de campagne gaan we er nog 2 bij plussen. Dat is het doel van deze campagne. Mm-hmm. In algemene zin, even naar de Europese Groenen, staat er een min. Dat klopt. Maar ik denk dat deze campagne eigenlijk nog echt op stoom moet komen. En dat mensen eigenlijk zich nu pas gaan realiseren waar die Europese verkiezingen over gaan. He, dat is deels natuurlijk over een groen Europa, sociaal Europa, maar eigenlijk juist ook heel erg over onze veiligheid. Mm-hmm. Hoe zorgen we ervoor dat er een veilig Europa is? En daar zie je toch echt wel dat, ik denk, steeds meer mensen realiseren van, ja, radicaal rechts heeft daar geen enkel antwoord op. En je ziet ook in de peilingen, ze staan nog steeds op winst, maar die winst is wel aan het krimpen. Ja, maar goed, nog altijd zijn ze groot. Verkiezingen zijn over het algemeen een uiting van zorgen of van wensen voor de toekomst, maar het is ook, ja, vaak het opmaken van de rekening over de periode die achter ons ligt, waar of niet. Ja, nou, ja, en dat klopt. En daar hoor je en zie je toch ook uit kiezersonderzoek ook nog wel dat er behoorlijk wat chagrijn zit bij sommige kiezers over het door u gewenste beleid en door ook het beleid dat door u is voorgestaan. Ja, hij bedoelt het groene beleid, neem ik aan. Dat bedoel ik, ja. Ja, nee, kijk, waar wij ook heel kritisch op zijn. Kijk, die Green Deal, hè, zoals dat dan hier in Brussel en Straatsburg wordt genoemd, hè, dat is is echt een voortvarende agenda om onze economie te vernieuwen en te verschonen. Maar wat er eigenlijk te weinig is gebeurd, is dat er echt goed is nagedacht over rechtvaardig beleid. Dus ervoor zorgen dat mensen echt het gevoel hebben dat zij een eerlijke kans hebben om die transitie mee te maken. Ja. Te veel worden bedrijven toch nog beschermd ten koste van de burgers. Dus daar is ontevredenheid, die snap ik ook heel goed. Wij zijn er ook heel kritisch op. Alleen het antwoord om dan naar radicaal rechts te gaan, ja, dan sloop je niet alleen het klimaatbeleid, je sloopt ook nog eens gewoon het veiligheidsbeleid van Europa. Ja. En die prijs is echt heel hoog. Nou ja, je kunt ook zeggen, kijk naar Italië, waar mevrouw Meloni toch ook niet de meest linkse politicus van het westelijk halfrond, zal ik maar zeggen, aan de macht is. Die zorgt nu wel in goede samenwerking met Europa. Tenminste, dat hoor ik in ieder geval vanuit Brussel vaak terug, dat het allemaal reuze meevalt en dat het met haar heel goed valt samen te werken. Hetzelfde geldt voor Mark Rutte hier in Nederland, op het gebied van migratie bijvoorbeeld. Die timmert op die manier toch redelijk als een middenpartij aan de weg inmiddels. Nou, kijk, ze heeft haar toon verzacht. Maar als je een LHBTI'er bent in Italië, denk ik niet dat de analyse wordt gedeeld dat het wel meevalt. De afgelopen week is nu ook de onafhankelijkheid van RAI. Er komen nu nieuwe beleidsvoorstellen die dus ook de mediavrijheid aan het beknotten zijn in Italië. En zo gaat het altijd. Hm. Bij radicaal rechts beginnen ze natuurlijk heel rustig en mild. Maar het is een langzame agenda van het uithollen van onze rechtsstaat. Hm. En dat begint ook met het discrimineren van minderheden. Daar begint het altijd mee. Dan denken mensen, ach, dat ben ik niet, want het is een minderheid. Ja. Maar zo begint het. Ja. Zo is Orbán ook begonnen. En als je nu kijkt waar Hongarije nu staat, waarin er geen vrije media is, het maatschappelijk middenveld is eigenlijk weggesaneerd, universiteiten zijn monddood gemaakt, er is bijna geen onafhankelijke rechtspraak meer. Uh-huh. Ja, dat is wel een routekaart die heel veel andere partijen ook graag zouden willen uitrollen. En dat kun je niet onderschatten. En dat brengt ons dan bij uw grote zorg ook tegen het licht van CPEC. Om er zo meteen ook nog wel even over te spreken. Maar ja, uiteindelijk gaat het over de bestuurbaarheid van de Europese Unie. En dus ook over het functioneren van de Europese democratie, waar u zich zorgen over maakt, toch? Ja, absoluut. En dan heb je dus meerderheden nodig in het Europees Parlement. En dus kijkt iedereen die normaal gesproken gewend was om die meerderheid te kunnen smeden. Dus laten we zeggen de drie middenstromingen. Dus de Christendemocraten, de Liberalen en de Sociaaldemocraten / Groenen, als ik u er even gemakshalve vanwege die gezamenlijke lijst bij mag rekenen. Eigenlijk zijn het er dus 4. Daar bestaan dus zorgen of daar wel een meerderheid voor over is. En u schijnt daarbij een sleutelrol te vervullen. Namelijk als de Groenen zich dus beter aansluiten bij die middenpartijen, kan die meerderheid in dat Europese parlement blijven bestaan. Klopt dat? Ja, ik denk dat de som redelijk simpel is dat die drie partijen, dus Christen-Democraten, Sociaaldemocraten en Liberalen, die gaan waarschijnlijk nog net een meerderheid hebben, maar die is heel nipt. En daar kun je eigenlijk niet op vertrouwen, want je hoeft maar een paar mensen afwezig te zijn of net anders te stemmen, je bent die meerderheid kwijt. Dus om een iets stevigere meerderheid te hebben, hebben eigenlijk de Christen-Democraten, want die hebben natuurlijk de sleutel in handen, die zullen waarschijnlijk de grootste worden, hebben ze twee opties. Of ze gaan naar rechts kijken. Hmm. Ja, rechts zit eigenlijk meteen een fractie waar de Poolse PIS-partij in zit, waar misschien Orbán in gaat zitten. Dus dan begint het al meteen donker te worden. Ja. Of ze gaan naar de Groenen kijken. En wij als Groenen hebben heel duidelijk aangegeven dat wij aan tafel willen, maar dat we dan natuurlijk wel met een wensenpakket komen om aan die coalitie mee te doen. Ja, maar u wordt beschreven als een soort kingmaker, op zichzelf een begrip dat in Hongarije best veel weerklank zou vinden, denk ik. dat zijn wij uiteindelijk wel voor die meerderheid, ja. Ja, dus u bent heel belangrijk. Ja, dat laat ik aan u. Ik probeer hier toch een beetje bescheiden te zijn. Is het eigenlijk al een uitgemaakte zaak dat als de Christen-Democraten willen dat Ursula von der Leyen ook weer opnieuw de voorzitter wordt van de Europese Commissie? Nee, nog niet. Nee, kijk, ze is de kandidaat nu van de Christen-Democraten. Hè, dus zij is ook de spitsenkandidaat van de Christen-Democraten. Hmm. Maar binnen de Christen-Democraten is nog niet iedereen ervan overtuigd. Dus je ziet ook wat mensen warm lopen van wat als het nou misgaat met Van der Leyen. Dan kan dan is bijvoorbeeld de premier van Kroatië, die heeft al aangegeven dat hij ook wel beschikbaar is. Dus dat laat zien dat het nog niet een 100% zaak is. Hmm. En dat komt omdat Van der Leyen toch door veel Christen-Democraten wordt gezien als te links. Zij vertegenwoordigt iets meer de Merkel-school van het CDU, van de Duitse Christen-Democraten. Ja. En dat is dus ook de reden waarom wij zeggen van, nou, Ursula von der Leyen, wij willen wel met jou gaan praten om je aan een meerderheid te helpen. Want ik denk ook namelijk dat het in haar belang is, want zij heeft vrij weinig zin om zich straks uit te leveren aan een veel rechtsere agenda dan dat ze de afgelopen 5 jaar heeft uitgevoerd. Juist. En komt daar dan ook nog die president van Roemenië om de hoek kijken die zich op eens opwierp als tegenkandidaat voor Rutte bij de NAVO? Ja, ik denk dat die meer een goede positie in de commissie wil krijgen. Ik denk voor Defensie niet dat bijvoorbeeld, die commissaris voor Defensie. Ja, er komt een nieuwe commissaris voor Defensie waarschijnlijk. Dus dit is ook, er zijn allerlei mensen die zich nu opwerpen om uiteindelijk een mooi plekje te krijgen in die commissie. Ja. Ik denk niet dat hij uit is op de positie van Ursula von der Leyen. Terug naar dat CPAC. Dat is dus dat congres overigens geboren ooit, dat initiatief in de Verenigde Staten. Het gebeurt op meerdere plekken ter wereld, hè, dat zo'n congres wordt gehouden en nu dus in Hongarije. Wilders is daar een van de belangrijkste sprekers. Viktor Orbán, de premier zelf natuurlijk ook. Wat is nou precies uw bezwaar? Mijn bezwaar is hun politieke agenda. Ten eerste, dat blijkt al uit hoe welkom de pers is. Hè. Ik vind dat bij politieke bijeenkomsten pers altijd welkom moet zijn. Nu zeggen zij, nee, het is een gesloten bijeenkomst. Dat is natuurlijk onzin. Het is een politieke bijeenkomst. En hier in Europa zijn politieke bijeenkomsten vrij benaderbaar voor pers. Ja. Dat is gewoon echt de kern van onze rechtsstaat. Dus zij zitten echt ze zitten gewoon te het zagen. Het wordt live gescreend, zeggen ze. Het is openbaar. Iedereen kan meekijken. Alleen journalisten zijn niet welkom. U bent journalist, toch? Ik ben vindt journalist. Vindt u dit een nee, goede manier van... U kent het uitgangspunt van dit programma goed genoeg om te weten dat mijn mening er niet toe doet dat ik probeer om uw argumenten te toetsen. Tuurlijk. Maar volgens mij vrijheid de persvrijheid moet ons allemaal aangaan. Zeker, en daar ben ik helemaal met u eens. Maar, ja, en ik vind het echt zorgwekkend dat er allerlei Nederlandse kranten of nieuwsorganisaties gewoon niet welkom zijn omdat ze eigenlijk worden weggezet als... Woke. Als een maar dat is een leuk grapje. Maar daarmee wordt eigenlijk gezegd, jullie journalisten zijn niet onafhankelijk. Jullie zijn politiek. Jullie zijn politiek gekleurd en daarom zijn jullie niet welkom. Dat is een gigantisch gevaarlijke aantijging voor het vertrouwen in onze media. Ja. Dus daarom is het zo gevaarlijk. Zij zitten echt aan alle kanten het vertrouwen in onze rechtsstaat, het vertrouwen in onze democratie te ondermijnen. Ja, ik vind dat heel zorgwekkend. Ja. Overigens zei de leider van NRC, Pieter Omtzigt, tegen de achtergrond van de formatie natuurlijk, het staat iedereen vrij om mensen te ontmoeten. Ik had zelf voor een andere conferentie gekozen, maar ik heb dan ook andere politieke ideeën. Ja, maar nu is dat denk ik een goede stap om wel even te gaan kijken naar de politici die nu aan tafel zitten met Geert Wilders. Ja. En misschien maar even in het bijzonder toch de VVD, die natuurlijk heel interessant is. We hebben hier in het Europees Parlement een Malik Asmani, die op tv waarschuwt voor voor de macht van extreem rechts, voor radicaal rechts. En zelf een prijs moest betalen, want hij werd niet de grote fractievoorzitter van de hele club. Maar hij zegt heel duidelijk, wij liberalen gaan nooit samenwerken met radicaal rechts. Mm-hmm. En dat zegt hij als VVD-lijsttrekker, terwijl zijn eigen VVD aan het onderhandelen is met Geert Wilders. Ja, weet je, dat is toch niet maar dat doen dit ze, soort houdingen hebt u nou zijn de indruk niet te begrijpen. Dat vanuit de VVD-kant van ganse harte gebeurt eigenlijk? Ik weet niet wat er precies van ganse harte gebeurt. Ik heb een beetje duidelijkheid nodig van de VVD waar ze nu staan. Gaan we nu wel of niet radicaal rechts versterken, zodat zij onze rechtsstaat kunnen ondermijnen? Dat is het vraag. En volgens mij, de VVD, Vrijheidspartij, liberale partij van oorsprong, zou gewoon niet mee moeten werken met het ondermijnen van onze rechtsstaat. En weet je, dat doen ze niet in Europa. En in Nederland zijn ze tevreden omdat er op papier is gezegd dat het wel goed komt. Ja, ik vind het uiterst dubieus. Dus als Mani moet flink gaan blaffen tegen zijn eigen politiek leider in Nederland. Ja, hij zal daar flink wat aan de bak moeten nog, ja. Ja. Wilders, overigens, die dus spreekt morgen op dat congres, die zit in Europees verband in dezelfde familie als de AfD, over wie we het daar straks hadden met die Maximilian Kra, die lijsttrekker Wiens medewerker dus is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Ja. Ja, dat klopt. En dat is ook, dat wordt toch ook weer onderschat in Nederland vaak. Die Europese families zijn heel belangrijk in de Europese politiek. Hè. Dat is gewoon een fractie waar je in zit. En Geert Wilders zit in een fractie met dus AfD, maar ook Vlaams Belang, die dus onlangs ook beticht werden van Chinese omkoopzaken. Ja. De FPÖ, dat is de Oostenrijkse, waar ook allerlei banden met Rusland zijn blootgelegd. Met Le Pen, waarin ook medewerkers zijn beticht van omkopen door Rusland. Ja, ik vind het echt heel erg belangrijk dat ook Geert Wilders, als hij zich zo zorgen maakt, want in Nederland heeft hij dat natuurlijk heel duidelijk gemaakt, dan zul je ook in die Europese fractie echt gewoon schip moeten maken. Ja. Intussen komt trouwens het laatste bericht nog binnen via NRC dat hier aan raakt. Slowakije schaft de onafhankelijke politiek-activistische publieke omroep af. Ik neem aan dat het standpunt van de regering daar is. En start een door de regering gestuurde omroep. Daarmee is Slowakije het volgende land in Europa. Ja, en dat is Fico. Die is ook, dat is eigenlijk wederom zo'n vriend van Orbán. En toen die verkozen werd, wisten we al van ja, ook hier, die gaat ook dit draaiboek van Orbán volgen. En zoals heel vaak, vrijheid van media is een van de eerste stappen. Het is echt zorgwekkend. Wanneer begint de campagne, meneer Eickhout eigenlijk? Ik zeg dat hij begonnen is. Dan horen we u vaak nog terug, denk ik, de komende weken. Want 6 juni, dames en heren, zijn de Europese verkiezingen. Dan kunt u naar de stembus in Nederland. 9 juni is een zondag en dan zijn de verkiezingen in de meeste andere Europese landen. En dan weten we precies wat de uitslag is, ook 's avonds laat. Zo is het toch, meneer Eickhout? Zo klopt het Eickhout, sorry. Hartelijk dank voor het is Gerry Eickhout en Bas Eickhout. Ja. Maar met die laatste sprak ik. Hartelijk dank. Hier de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Iedere zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00 Max Nieuwsweekend. Met de haarscherpe politieke analyse van Kees Boonman. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Boeken, bekende schrijvers en een van onze vaste recensenten met hun eigen parels. Liedewijde Paris. Nou, dan kom ik met mijn verstilde boeken. Jeroen Vullings. Eerder in dit programma heb ik het over dergelijke sujetten gehad. En Bo van Houwelingen. Luister, nu ben ik eens een keer aan het horen. Soms vertrouwde en soms verrassende gasten over nieuws, sport, wetenschap en cultuur. En wij presenteren Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Max Nieuwsweekend, iedere zaterdagochtend om 9:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Ga je verven dit voorjaar? De vakman van Hubo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hubo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl.